Kesin başını böyle yatırım böyle. Koyun kese başını kese böylece. Tabi peygamber muhtemelen. Yarın başı kesildi. Ölü bedeninden o baş. Üç sefer. O kız sana haram. O kız haram. Haram üç sefer muhtemelen böyle. Tabi korktum böyle. Kesik baş konu bu şekilde böylece. Ve kan hep kanadı muhtemelen böyle. Kan kanadı. İşte 40 sene sonra helak oldu yavrum yavrum böyle. Bu neredeydi bu konuya? Emevi Camisi'nde, Şanlık Camii'de yer İslam'da orada mezarı var. Ama başı var muhtemelen orada bu şekilde. O caminin üç minaresi var. Üç minaresi var böyle. Kıbrını verince biri sağında, ön tarafta. Biri solda, bir de arkada, orta kalıyor böyle. O minarelerin de özelliği dört köşe. Yuvarlak değil ben muhtemelen camiler böyle. Dört köşe o camilerde. Bu önlü kıble verince soldaki minare. Şimdi biliyorsunuz bir insan önlü yönlü kıbleye dönünce sol tarafı doğmuş muhtemelen böyle. Doğmuş oluyor. Bak doğudaki minare bak. Hazır mı böyle? Hazır ne geliyor? Şarkı Dımşak. Dımaşık'ın doğu tarafı ben. Minare. Onun adı da Ak Minare muhtemelen. Arapça Beyza. Gelir. Minare Beyza Arapça. Türkçemizde ne diyor buna? Ak Minare. Ak Minare. Bu tabi iki kitabında mucize var muhtemelen. Biri peygamberin zamanında Helal-i Şam alınmamıştı. Roma'ya ettim böyle. Yoktu bu tabi cami orada. Demek ki bak demek Şam feth olacak. Oraya cami yapılacak. Doğu seminer olacak. O inecek böyle. Beş şerefeli cam minar vardır. Beş şerefeli. Ve üç şerefeli çıktım. Yukarı çıkan başına önüme çıkamadı yukarı vardır. Çok yüksekti böyle. Beş şerefeli. Çok geniş ama ilk şerefesi böyle. Yani küçük bir ufak bir taksidör ilk şerefeli vardır böyle. O şekilde minare. Oraya inecek İsa Aleyhisselam böyle. Beyne mevdüteyn diye. Beyne mevdüteyn. Mevdüteyn iki tane giysi oluyor üzerinde böyle. İki parça bak. Mevrude. Mevdüteyn. Teşniği oluyor burada böyle. Mevrud her yerde filmden geliyor. Boyama anlamına, boyalı anlamına geliyor böylece. Zafuranla boyanmış. Güzel kokulu. İlk kere bir şey giyecek, onu da böylece. Valden kefeyi, Recaat-ı Melekeyni, valden kef iki avucuna koyacak. Ala Recaat-ı Melekeyni iki meleğin kanadına. En iyice melek, iyice kırtamadım böyle. İki melek, iki yanında, meleklerine kanadı var muhtemelenler. Nasıl kanadı bilemiyorum tabii böyle. Kuşlar benzemez sana kanatlar böyle. Bir kanat onlara var, nurdan kanatlara var. Yusuf Hazretleri iki parça giyecek, başı açık olacak bu demek, inerken böyle. Başı açık, iki parça giyecek ve boyalı olacak bunlara böylece. Bir de Yemen'de ot vardır, adı Veres otu derler böyle. Sarı olur, çok da kokar böylece. Bu ottan da boyalı olmasını şaibiyorlar. Bazı şeyler, muhadisler. Demek ki giysilerin de rengi sarımtırak olacak muhtemelen böyle. Güzel koku olan sarımtırak olacak böylece. İki eli avucu, iki tane melek onun kanadına böylece inecek. Böyle. Nereden? İkinci semadan, gökten muhtemelen. İkinci semadan böyle. Ne kadar uzak dünyayı kimine kaç milyon ışık hızı muhtemelenler bak, böyle muhtemelenler. Kimine kaç milyon ışık hızı. Ya muhtemelenler böyle. O kadar şeyken böyle. İhalesem tabii ne oldu? O da hafif muhtemelen, kuş gibi adam böylece. Şimdi, araya bir şey girdi şimdi, giriyor araya. Nasıl yaşıyor İslam orada yaşıyor İsa Aleyhisselam? Tabi beşerli mi insan vermez der. Orada yemek var mı, içecek var mı, tuvaleti var mı orada böyle? Orada hava, su, oksijen var mı acaba orada? Yani hayat var mı acaba orada ikinci semada? Tefsir-i Hazen'de şöyle diyor bu konuda muhteremler. İnne İsa lemma rufya, İsa Aleyhisselam göğe kaldırılınca saret haleti merhalete melaiketi. İsa Aleyhisselam'ın haleti, yaşam koşulları meleklere dönüştürülmüş noktadan böyle. Melekler böyle. Melekler tabii şey yemiyorlar, içmiyor, hava solmuyor muhtemelen böyle. Uyumazlar melekler bu şekilde. Yaşlanmazlar. İsa Aleyhisselam da oradan meleklerin şekline dönüştürülüyor böyle, yapısı. Yapı değil, yaşam tarzı değiştirildi. İsa bu arada işte yemeden, içmeden, hava solmadan yaşıyor muhtemelen böyle. Aynı kiloda, aynı boyda kaldırdı bu şekilde böylece. İza ta'ata resevü katara. İsa Aleyhisselam demek ki minarenin yanına inecek oraya. İki eli avucu, iki melek üzerinde, kanat üzerinde böylece indi. Yeşil sarımtırak giyilmiş, baş açık. İza ta'ata resevü katara. Öyle inince, başından su damlayacak başında böyle. Su damlayacak böyle. Ter değil ama. Yani başı kuru olduğu halde, ıslak olmadığı halde, başından şu ince böyle, incecik böyle, kılcaz gibi böyle, su damlaları böyle damlayacak böyle. Baş eğince. Ve izâ refâ teâddere minû cumânûn kellûlî'i. Başı kaldırınca da yüzünden inci taneleri gibi nur fışkıracak. Nur, yüzüne muhtemelen böyle. İnci taneleri gibi böyle. فَلَيَّلُّ كَافِرٍ رِيْهَا نَفَسِيَ اِلَّا مَاتَ. Ve İsa Aleyhisselam'ın nefesi, alferiye nefesi, nefesi kime dokunsa o kâfir ölecek. Kâfir amelisi olacak muhtemelen böyle. وَنَفَسُ يَتْتَيْهِ اِلٰى حَيْسُ يَتْتَيْهِ تَرْفُهُ. İsa Aleyhisselam'ın nereye bakıyorsa, hangine bakıyorsa, nereye kadar gözü görüyorsa, oraya kadar nefesi gidiyor muhtemelenler. Orada kim varsa kâfir olarak, onun nefesi ölecekler bunlar. فَيَقْتُلُهُ حَتْيُدُكَهُ بِبَابِ لُدِّنْ فَيَطُلُّبُهُ. Yere inince İsa Aleyhisselam ne yapacak? Aracık deccal alacak, deccalı. Fiyatlı bu, onu talep edecek. Hatta yudrikevü ona yetişecek bir Bab-ı Lüddin. Bab-ı Lüddin'e bir yer, Kudüs yakın bir yerde böyle. Bir mıntakada Bab-ı Lüddin'e yerde deccal bulacak. Fiyatlı onu öldürecek muhteremler. Öldürecek böylece. Yani Yahudi asıllı olacak muhtemelen böyle. Yani asıl olacak. Belki de o bir şahsi manevi. Yani belki de Siyonizm'e bir şahsi manevisi olacak muhtemelen böyle. Yani büyük deccal aslında Siyonizm'in muhtemelen. Yahudi'den böyle. Büyük dinlere karşı. Her kötü işin bunda on vardır. Yahudi param var. Her konuda böyle. Nerede bir terör var, neresi karışıyor, nerede bir sapılık hareketi varsa bu da hep Yahudi vardı muhtemelen böyle. Şimdi ne yapıyor Yahudiler muhteremler? Bekliyorlar kurtarıcı, kurtarıcı böyle. Yani son peygamberi bekliyorlar, o gelirse Yahudiler dünya hakim olacaklar. Onlar inancına göre Siyon tepesine Meşri Aksan buldu ya, tümşedir böyle. Onun adı Siyon Tepesi de böyle. Siyon. İşte onun için adları Siyonizm böyle. Siyonist yolunlar böyle. Onlara göre Meşri Aksan yıkacaklar. Oraya Süleyman'ın mabini yapacaklar. O zaman gelecekmiş o peygamber, kurtarıcı. Hristiyanlara göre de İnsan dünyaya gelecek. Ne zaman gelecek ama? Eğer büyük Orta Doğu meydana gelirse, yani İsrail bölgesine Kur'an sulama gelecek muhtemelen böyle. Halbuki ikisi sabuk muhtemelen böyle. Sabuk böyle. Yani Hristiyan da bu konuda sabuk, ama sabuklar bu şekilde böyle şey. Yine ayrı bir hadis-i şerif. Hadis-i şerif bu Tefsir-i Kebir'de, Kazı Bezavi'de, Müsnedek'te hadis-i şerifte. Fe'ti Beytel Makdis'i. İsa Aleyhisselam Deccal olduktan sonra nereye gidecek? Beytel Makdis. Yani Meşid-i Aksa. Mecebbele. Velâsü Fisâti Subya. O anda cemaat da sabahımızı kılmakta olacak. Bak, bakın böyle. Demek elhamdülillah yıkılmayacak Meşid-i Aksa muhtemelen. Yıkılmayacak bak elhamdülillah böyle. Ya bugün Siyonizmin bütün amacı muhteremler Mescid'i yıkmak muhteremler. Yaktılar bir zamanlar hep onları. Yaktılar. Hatta mihrap bile epey yandı böyle. Yaktılar. Allah'a olsun oradaki Filistin'e karışamadan Allah'a olsun muhteremler. Onlar ateşe atıp söndürüyor bunları böyle muhteremler. Yine ne yapıyor Yahudiler? Altının tünü açıyorlar muhteremler böyle. Yani çöksün nereden böyle. Uğraşıyorlar. Ama Allah tabii koruyor muhteremler. Bakın Hadis-i Şerif'e göre İsa Aleyhisselam'ın geniş demek ki sabah namazının cemaatini orada namazda olacaklar bu dönemler. O zaman oraya gelecek bu dönemler. Gelecek böyle. Vel-İmâmü yevmü bihim. İmam önde bir rapta namaz kıldırıyor onlara. Namaz kıldırıyor. Tabi ne mutlu onlara muhtemelen böyle. Yani onlar seçmiş onlara göre muhtemelen böyle. O imam da o cemaat da böyle. Sabrımız olacaklar. Bir peygamber tabii İsa geliyor benim önüme. Fettehur imamı. İmam İsa'nın gelin fark edecek mutlaka. İmam böyle. Demek ki onda gün açık olacak. İsa zaten tabii ruhsal kokusundan, o maneviyatının ruhsal hallerinden imam olan kişi mihraptaki İsa'nın geldiğini fark edecek, geri çekilecek bu. Fetehar imamı. Geri çekilecek, işaret edecek ona. İsa sen geç. Peygamber tabi o. Sen geç, işaret edecek bu şekilde. Mühi İsa, İsa'dan hayır edecek buna. Sen geç, devam edecek İsa sen böyle. İmama, İsa sen geçmeyecek. İşaret edecek imama, sen devam et. Yusalli halfehü. İsa Aleyhisselam onun arkasında namaz kılacak. İmam arkasında kılacak böyle. Allah şiatı Muhammed'in aleyhisselam. Hazreti Muhammed'in şiatı üzerine kılacak bu böyle. İsa zaten diye gelecek ama peygamberlik yapmayacak muhtemelen böyle. Peygamberin şiatı üzerine gelecek böyle. Bunu uygulayacak kendisi uygulayacak bu şekilde ve öne geçmeyecek kendisi bu muhtemelen. Tam artık kimler orada olacaksa muhtemelen böyle. Şimdi Peygamber haber verdikleri, mesela İslam'ın feth olacak, mesela hadis-i şerif mesela, kesin hadis-i şerif bu şekilde. O ne geliyor? Ne mutlu emire değil mi? Niye emir? Benim ceyş hazır ceyşi böyle. Ne mutlu emire, o sultana, ne mutlu askere. Bu gibi fetihler, bu gibi olaylar herkese nasip olmuyor muhtemelen böyle. Olmuyor. Sümyaktülül hanazire. İsa Aleyhisselam hınzır bırakacak, ölecek hınzırlar, domuzları böyle hınzırlar. Ve sürü salibe haçları kıracak, haçları. Haçlar ya böyle, Hristiyan haçları böyle. Bir haç böyle, bir dikey. Bir de yatağa var böyle, böyle. Yani nedir bu? Hristiyanlara göre İsa Aleyhisselam'ın çarmıha gerildiği yer. Bir direk vardı böyle, dikler böyle. Bir de bir yanına böyle bir şey çakmış ona bu şekilde böyle. İsa iki elini böyle elemanı çevirecekler. Tabi Rabbim İsa elemanı kaldırdı. Onu ihbar eden Yahuda. İsa bir şekilde dönüştürüldü. Onun şarama geldiler. Yara böyle kelaise mesela. Ne kadar kilise, sinagog, yani Yahudilerin tapınak ibadetleri varsa, onu harap edecek bunlar. Onu harap edecek bunlar bu şekilde. Cizye kaldıracak ve tek din kalacak yeryüzünde. Yani Hristiyan, Yahudili, Budist hiç kalmıyor bu böyle. Kalmayacak. Yeryüzünde tek İslam dini hakim olacak bu böyle. O zaman da böyle. Çok hadisler bu konuda Bülü Aleyhisselam Hazretleri kim o zaman kalırsa o günü bu görürse ümmetinden buyuruyor. İnsan tanısınlar. Boyu orta bir olacak bayağı derler. Yüzü de beyaz kırmızı çalık bir yüzü böyle. Esmer değil muhtemelen. Yani kırmızımsı böyle ve beyaza yakın. Kırmızı yüzü muhtemelen böyle. İsa Aleyhisselam'ın yem küsü filerdi erebeyle sene. 40 sene kalacak yeryüzü muhtemelenler. Evlenecek. Yolu kızı olacak. 40 sene yeryüzünde kalacak. Kalacak yeryüzünde. Yüzfeli fi hücretü Resulullah ve sellem Peygamberimizin de kabrinin yanında oraya defin olacak önce muhtemelenler. Peygamberler. Hazreti Ayşe validemiz, annemiz Rahatsız muhtemeler rüya gördü. Peygamber'den hayata ekalesi böyle. Üç tane ay gördü o zaman böyle. İndiler, üç tane ay gördüler. Gökte indi böyle. Biri çok büyük parlak. Diğerleri ikincisi ondan daha az, bir de az bir şekilde böyle. Ayşe Halimizin evine bunlar girdiler. Odasına böylece. Babası anlattı bunu. O anda yok mu peygamber evde? Aleyhisselam dedi. Belki cihatta bir ek peygamber böyle. Anlattı. Babası anlattı bunu. O buna yorum yapmadı. Bir şey demedi kızına. Tabi Ayşe Halimiz o da büyük. Zatlardan kendisi muhteremlerden böylece. Peygamber edince muhteremler tabi her peygamber vefat ettiğine gömülür muhteremler. Peygamber Hazretleri de bir divan yatağı vardı. Onun üzerinde orada yıkandı. Divan da alındı. Mezara kazıldı. O defin oldu böylece. Burada Ebu Bekir Hazretleri kızına, kızım Ayşe, işte büyük ayıp bu dedi muhtemelen. Büyük ayıp bu böylece. İkinci sahibi kendisi, Hüsnü Ömer, ona bir kişiye başlamamış böyle. Bir kişiye var böyle. Orada tabi çok isteyenleri görmek isteyenlere böyle muhteremler. Hazreti Hasan biraz da böyle, Peygamber'in torunu muhterem. O çok istedi böylece ama nasıl olmadı muhteremler. Olmadı böylece. İşte bir hadiste işaret ediyor bu şekilde böylece. İsa Aleyhisselam dünyaya gelince 40 yaşayacak, evlenecek, onun kızı olacak ve ölünce de Peygamberimizin bir kişiye arkasında bir yer baktı böyle. Boş yer var burada böylece. Öyle gömülmüş böyle. Şimdi üç mezar var orada böyle. Tek örtü üzerinde. Yeşil örtü mü? Tek üzerinde. Tek yeşil örtü üzerinde. Tabii nur mu nur orası muhtemelen böyle. Nur mu böylece? Orası bazı temizleniyor muhtemelen böyle. Temizleniyor. Oranın yani tozu şeyi böyle bir yere toplanır. Yani kim nasip olursa onu içer. Fevkûm-ü Ebûkir-ü Ömer, yirmi kıyameti, beyne nebiyyeyni. Aleyhisselam. Ve şöyle buyuruyor burada, hadiste. Ebûkir-ü Hazreti Ömer de kıyamete kalkacaklar, iki peygamber arasından. Halbuki Hazreti Ömer, ikincisi üfleyince, yani kıyamete kopunca, kalkarken, iki peygamber arasından kalkacaklar böyle. Ve İsa Aleyhisselam, Peygamber Hazretleri böyle. İsa Aleyhisselam gelmeyi yakır mı acaba tam muhteremler? Ondan Mevlam bilir muhteremler. Alametler yakın olduğunu gösteriyor muhtemelen. Yakın olduğunu gösteriyor. Ama da önce duvan olacak böyle, duvan. O olacak böyle, sis yani olacak böyle. Olacak. Deccal'a çıkıyor, büyük Deccal'da. Zaten o çıkmış durumda bu şekilde böyle, çıkmış durumda. Bir de üç yere batacak. Doğuda bir yer. Avrupa'dan mı, Amerika'da bir yer sanırım benden beri. Tam böyle artan sinecek, devlet yani batacak benden beri. Ülke batacak. Bir de batıdan beri, doğuda batı yani böyle. Bir de Arabistan'da batacak bir yandan yani böyle. Batacak. Bir de Yecüc Mecüc çıkacak. Yecüc Mecüc. Yecüc Mecüc. Bu bir millet bunlar. Sedin arkasında. Zülkarnaşem sed yaptı. Yaptı. Onun arkasında böyle şey. Bunların bir kısmı çok uzun boylu. Diğerleri de Mecüc kısa boylu muhtemelen böyle. Çok al bunlar. Buna çıkacaklar, buna çıkacaklar bunlar. Doğudan çıkacaklar. Artık bir sel gibi muhtemelen böyle. Ben Mikal bin Yen'i siliyorum. Tepe aşacaklar bu şekilde böylece. Gelecekler. Bu da felaket olacak. Çok büyük felaket olacak bu da. Bu şekilde. Şimdi Yahudiler muhteremler Esra suresinden geçiyor. İkisi az yaptı, iki sefer. İki sefer de tamamen herap oldu bunlar böyle. Tam herap oldu böyle. Yani kimse kalmadı. Kalın esir edildi. Kısa geçti bunlar böylece. Mevlam buyurdu, beni uttum uduna. Ayağına bak. Beni uttum uduna. Mevlam buyuruyor. Ey Yahudiler, eğer tekrar azarsanız, tek ceza vereceğim Mevlam. Şimdi işte ulemalar muhteremler yani gönlü açık ulemalar böyle. Böyle ibare değil de böyle değil de gönül ehli, ehli gönül. İyi tasavvuf muhteremler, Allah dostları. Onlar şimdi bu ayet-i kerimenin şeyi bekliyor muhteremler böyle. Beni uttum, uduna bekliyor böyle. Ayet-i kerim böyle. Beraber de eğer tekrar üçüncü sefer böyle bir yaparsanız ne yaparsanız azgın, taşkınlık, yani zulüm, baskı yaparsanız, işte Yahudilerin, İsrailcilerin zulmü gerçekten çok korkunç muhtemelen böyle. Yani ona kim dur diyemiyor böyle, duramıyor böyle. Ona kim duramıyor böyle şey. İstini asıyor, kesiyor, öldürüyor, evini yıkıyor, zindan atıyor, mevkini işgal ediyor. Hele mesela Gazze'deki Müslüman karışıyor muhtemelen. Gazze'dekiler böyle. Kapalı cezayı muhtemelen böyle. Mısır zaten kapıyı. Tek Mısır açıyor kapıları. Mısır'ın baştakiler bugün beteri. Amerika'nın İsrail adamları bundan bu şekilde. Oradan geçit vermiyor. İsrail buradan geçit vermiyor. Gemiyle yanaşamıyorlar. Onlara şey yapmıyor. Nasıl Marmara gemisine baskın yaptılar muhtemelen bu şekilde böylece. Yani zavallı kardeşimiz orada yarı aç muhtemelenler, yarı çıplak. Yani çok zor bir durumdalar bunlar muhtemelen. Çok zorlar böyle. Çok tabii işini yapıyor bu şekilde. Ama bu neye işaret bu şekilde? İşte demek ki zulümle bir zirve yapacak zulüm muhtemelen. Zulüm bir zirve yapacak muhtemelen böyle. Yapacak ki gazı bile dokunacak, Veletullah'a gelecek. Ondan sonra olacak elhamdülillah muhteremler. Yahudilere bir savaş olacak tabii Müslüman arasında böyle. Olacak onlarla beraber. Yani inşallah yani alametler sanki ibret döndü gerisi geriye muhteremler böyle. Yani bu Kudüs olayında Amerika'nın, İsrail'in kaybetmesi böyle birleşmeyi kaybetmesi bu elhamdülillah güzel bir alamet muhtemelen bu şey böyle. Allah'ın inşaatı böyle. Yani ilk olarak böyle bir şey oldu onların zamanında. Rabbim inşallah Muhteremler, dilerse Mevlam bir anda her tarafına yaptı muhterem böyle. Her tarafına bu şekilde. Şimdi Yahudiler muhteremler ancak ki kim sapkın Yahudiyse onu alırlar dinlerine. Az bir Yahudi mi diğer bizim muhteremler böyle. Eğer size Yahudiler, dünyanın yarısını Yahudi yaparlar muhtemelen böyle. İmkanı var böyle böyle. Yani ekonomi, siyasette, askerde, istihbaratta, basında, medyada böyle dünya ağırlıkları var muhtemelen böyle böyle. Yani isterler seni böyle, dünyayı Yahudi yaparlar. Ama kabul etmiyor muhtemelen böyle. Yani Yahudiler cennete girişi onlara göre, yani cennete girmesin diye almıyorlar böyle. Peki ne yapıyorlar? Yan kuruluşları. Yan kuruluşları. Onları çalışan böyle. Mesela Masonlar Derneği muhtemelen. Yahudiden kuruluşlar böyle. Masonlar Derneği böyle. Bir de şimdi onlar var Amerika'da muhtemelen. Bak bu şekilde böylece. Amerika'da kandırıyorlar. Amerika onları kandırıyorlar. İşte İsrail büyük ortayı kurarsa etrafı açtı şimdi şu an etrafını muhtemelen. Etrafı paramparça bölüp bölüp etti bu şekilde böyle böylece. İran da karıştırıyor işte. Suriye'den karışacak. Türkiye'ye karışmak ister. Ona niyetleri bu şekilde. Tabii Allah bilir bunu olacak muhtemelen böyle. Onlara göre sanki İslam gelecek, onlar da gelecek muhtemelen ya. Onlara göre. Ve onun planı var. Bir Allah'ın planı var muhtemelen böyle. Allah'ın planı var. Yalnız kıyamet pek uzak değil muhtemelen. Bunu bilen muhtemelen böyle. Yani uzak değil kıyamet muhtemelen böyle. Yani şöyle insan bir çarşıya çıkınca iş değişiyor muhtemelen böyle. Ayağa kalkacak, kalktı muhtemelen, kalktı ayağa kalktı böylece böyle. Yatak kıyafetiyle muhtemelen böyle. Yani ev kıyafeti değil böyle. Etek falan değil böyle. Yatak kıyafetiyle yazın sıcaklarda dışarıdan yoktu insanlar böyle. Kıyafet böyle. Alkol, içkiler, şunlar, bunlar, kumar, fuhuş böylece. Artık açça dışarıda biraz sarılmalar, mövüşmeler muhtemelen böyle böyle. Hep adışı bunu bilir muhtemelen böyle böyle böyle. Hep bunu bilir bu şeyi böylece. Yani dünya içinden çıkmış muhtemelen böyle. Avrupa'sında, Amerika'da, Hristiyan'da, şunun hepsi bunlar bu şekilde. İslam ülkeleri de muhtemelen böyle. İşte böyle böyle. Biraz para görünce, bir şey görünce böyle. Hele sahiller muhtemelen, yazın böyle. Plajlar, şunlar, bunlar artık bu şekilde. Yani işten çıkmış muhtemelen bir şey böyle. Yani iradış amacın dışına çıkıldı artık insanlık muhtemelen böyle böyle. Allah tanımama, peygamber tanımama, Kur'an din tanımama böyle böyle. Dinsiz böyle, sorumsuz böyle böyle böyle. Dinsiz, sorumsuz bu şekilde böyle bir toplum. Yani böyle böyle. Böyle bir toplum. Tabi bu toplum da atma muhtemelen böyle. Yani bunlara bakıldığı zamanlar böyle, yani çok hadisler var böyle şey. Hadisler var mesela böyle, kıyamete yakın giyecekler ama şifak olacaklar muhtemelen böyle. Yani bir şey giyecek ama örtmek için değil. Örtmek için değil muhtemelen böyle. Yani daha güzel görünse mahrem yerleri. Kısa olacak, şeffaf olacak, ince olacak. Ya bak hadis mi yapıyorum ben böyle. Tevhid buyuruyor, öyle insanlar gelecek ki ve onları görmedim peygamberine. Onlar gidecek ağır zamanda gelecek muhtemelen. Yani giyinecek ama çıplak olacak muhtemelen. Yani aldı buldu, rengarenk, şeffaf bir şekilde gayet inceler, kısalar, giyecekler. Peki biz ne yapalım muhtemelen işte bunlara karşı? Çalışmak mı? Çalışmak. Çalışmak lazım muhtemelen böyle. Yani kenara çekilme, ye iç, rahatına bak, keyfine bak. O zaman değil muhtemelen böyle. Bunu böyle bile muhtemelen böyle. Yani çalışmak gerekiyor. Tabii evinden başlayarak, herkes çocuğundan başlayarak, kızından başlayarak, oğlundan başlayarak muhtemelen böyle. İslam'a çalışmak gerekiyor. Çalışanlar başaramak şart değil, Ama çalışma şart mı? Yani savaşta giderken bile savaş kazanmak şart değil muhtemelen. Ama gitmek şart muhtemelen. Çünkü savaş sonu Allah'a bağlı muhtemelen. Yardım versemeli olur bu şey böylece. Yani el birliğiyle muhteremler İslam'a hizmet lazım. İslam'a hizmet lazım böyle. Elde geldiği kadar. Herkesin tabii gücü yettiği kadar, dilindiği kadar, bildiği kadar, herkes bildiği kadar herkes ne yapacak? Artık kime ne nazı geçiyorsa, kime söyleyebiliyorsa söylemek gerekir muhteremler. Tabii bu arada hem söyledim ama dinlemedi beni. Peygamber dinlemediler. Peygamber dinlemedi. Peygamber mi? Ahırzan Peygamber, Hatem-i Lemur. Amcası Ebu Talip mi? Böyle. O kadar seviyordu benim Peygamber'e. Dinlemedi. İmana gelmedi. Hele Ebu Leheb, amcası Peygamber'e bak. İmana gelmedi. Böyle. Bir peygamber, Mekke'ye mükerremede böyle. Nasıl çırpınıyor benim tabi. Çırpınıyor böyle. Çırpınıyor bir şey böyle. Gece, gündüz evine gidiyor, oraya yalvarıyor mu tabi böyle. Ağlıyor mu tabi, yalvarıyor böyle. Yalvarıyor, ağlıyor mu tabi şey böyle. Yalvarıyor. Hele amcasına gitti Ebu Talip'e. Hastalığında, artık ölüm halinde Peygamber'den ağlıyor. Onu elinde bir amca, ne olur amca? Bir de bari getir kelime-i şehadeti. Şimdi imanla yaşamışsa bari. Sana şefaat etme hakkım olsun diyor muhtemeler. O anda Ebu Cehil'e girmiş amca. O da Ebu Talip sakın ha! Bırakma dedenin din derken bana engel oldu. Nasıl olmadı muhtemelen bak. Hatta Peygamberimiz tabi çok üzüldü o muhtemelen. Yani kelime-i şehadet getirmeden gitti böyle. İman etmeden gitti yani böyle. İmansız gitti böyle. Amcası Ebu Talip, onun yanında evinde kaldı ama. Onun evinde büyüdü muhtemelen. 8'ten 25 yaşına kadar. 17'sinden 17 kadar kaldı. 17'sinden 17 kaldı beraber. O baktı kendisine. Tabi hakkı var. Bir vefa borcu peygamberimiz çok o yönden uğraştı, olmadı. Ne yaptı Aleyhisselam'ın muhteremler? İki avucuyla başı sıvazı amcasını muhteremler. Çıplaklara böyle. Baştan başlaya muhteremler. Yüzünü böyle, her zaman böyle. Her zaman böyle muhteremler. Her zaman sıvazı, her zaman böyle sıvazı. Peygamber'in el dediği şey ateş yakmıyor muhteremler böyle. Yakmıyor ateş muhteremler. Yalnız iki ayarın tabur altı unutturuldu. Peygamber İlk tabana verdi. Unutuldu beraber. Unutuldu. Şimdi olacak? Cehennemde en hafif azap Ebu Talib'e. Yalnız iki ayağın tabandan yanacak bu tembele. Beni kanacak bu kan. Yani derisi yanmıyor bu tembele. Diğer insanlar deri yanmış, dökülmüş, artık çene kemikleri ortaya çıkmış, sırıtmış mı yüzlerim bu tembele. Hiç deri yüzü kalmamış bu yüzden böyle. Korkunç şekilde böyle. Ebu Talib'in derisi yanmıyor. Yani muazzam duruyor böyle. Yüzü derisi tam yanı duruyor bu şekilde. Yani iki ayağın tabandan yanacak. El hafaza bu. Yanacak böyle. Ama böyle yanacak ki böyle. Çıldıracak böyle böyle. Beyin kanacak muhtemelen böyle. Öbür ona göre bu şekilde böyle böylece. Yani Peygamberimizin eline değdiği için böyle onu yakmıyor muhtemelen böyle. Bir gün Peygamber kızına geldi. Fatıma anamıza. O da gelen esirlere ekmek pişiriyor yapıyor evinde böyle. Ona o görev verildi böylece. Acele ediyor. Tabii esirler esir ama insan. Onlara iyi muamele yapması gerekiyor. Acele ediyor onlara. El değmede tabii çekti arpayı, un yaptı, hamur yoğurdu. Fırına atma uğraşıyor böyle bir taraftan bu şekilde. Babası geldi. Peygamberimiz geldi muhtemelen. Kızım ne yapayım Fatıma'm? Babacığım, esirlere sen bana görev verdin ya, ekmek onlara pişirme uğraşıyorum. Baba yardım etsin bana bak. Hamur hazır, sen at fırında. Peygamber bir hamur aldı ekmek böyle. Hamur aldı böyle, yoğurdu iki elle ve onu attı böyle kürekte içeriye. Tabii kızı attı diğerlerini. Artık pişme zamanı gelmiş. Fatma Hanım açtı kapısını, çıkardı. Bir tanesi hamur duruyor, hamur hiçbir hamur olmuyor böyle. Baba bu hamur pişmemiş, pişme kızım be, en dokundu, atacakımız da muhtemelen böyle, muhtemelen böyle. Atacakımız da burada bu şekilde.

Yani insan demek ki değilmiş yemek yani böyle. Yine bu rahmeti salih efendi diyeceğim ben kendisine şimdi. Dedi demeyeceğim. Efendim muhteremler böyle. Gelmeden başına bakarken böyle kişi böyle vezara indi. Ay bir bağırma böyle yaptı. Ay bir bağırdı geri kaçmadı böyle. Ama nasıl bağırdı? Ay böyle yaptı. Kaçtı muhterem böyle. Orada kaçtı lan böyle. Yani göremez muhterem. Göremez muhterem. Ne oluyor muhterem? Göremez muhterem. Evet. Üstünüze üstüne bak üstüne. O bak üstünüze bak üstüne böyle. Ne yapıyor işte ne kişi ölünce bir yakın ölünce böyle yakınları mezar üstüne böyle. Şöyle yap, böyle yap, şöyle yap. 10 kişi, 20 kişi karışır. Ah muhteremler. Ne lazım ne oldu benimle? Kişi ne yapıyor onlara? Ona sual var, sual. Ona yardım etmek lazım ona muhteremler. Bıraksan toprağı muhteremler. Sonra onu oraya yapıp toprağı muhteremler. O anda dua aldı, yalvar Allah-u Teala'ya. Yardım etsin ona merhaba muhterem bu şey muhteremler. Yani mezara giren kişi muhteremlere böyle. Mezara kişi o anda nasıl nadim, nasıl pişman muhteremler. İçi yanıyor muhterem böyle. Kendini katlıyor muhterem böyle. Kendini katlıyor muhterem böyle. Kartı kendisi böyle. Günahları saldırıyor, korkunç şekillere böyle. Azapetle giriyorlar, mülkenlik milletle giriyorlar muhterem böyle. Bir cehennem çukur oluyor böyle muhterem böyle. Oluyor böyle işte böyle. Efendim yazlık evi var, kışlık evi var değil mi ya? İki tane arabası var, yeni model, bir daha yeni almıştı böylece. İşte şusu var, busu var, hepsi var, var, var, var ama varla yalanmış muhtemelen. Onu değil mi ki? Götürmüyorum da muhtemelen ya. Yani kimse bir çorap götüremiyor muhtemelen böyle bak. Yani bir çorap götürüyor insan böyle, böyle, böyle. Ne yapıyor? Herkes bir beyaz kefen. Eskiden zenginler biraz daha patışkan insan olurdu kefenin muhtemelen, eskiden böyle. Zengin patışkan insan olurdu böylece. Fakirler ucuz oluyor böyle. Ama şimdi şehrimizde şurada mesela belediye yapıyor kefeni veriyor. Hep eşit muhtemelen böyle. Yani ister vali olsun, belediye başı kendisi olsun, ister de hamam olsun değil mi böyle? Hep eşit muhtemelen böyle. Dünyada son mal bir kefen muhtemelen böyle. Beden çırılçıplak, beden muhtemelen bir ambalaj böyle. Beden görülmesin. O da çürüyor muhtemelen. O da çürüyor muhtemelen. Beden de çürüyor. Beni çürüyor. Ama ruh ölümsün muhtemelen böyle. Aman muhtemelen böyle. Yani aldanmayalım dünya muhtemelen. Olmayalım gafil böyle inşallah böyle. Allah tevbe edelim Mevlamıza muhtemelen. İslam yaşamaya çalışalım. Namazlarımızı da iyi kılmak namazlar muhtemelen. Namazını verdim böyle. Demek ki o rahmetli salih gördüğünü görebilsek yok bakmadım. Nasıl bağırdı? Hali gözüm muhtemelen böyle böyle. Ay böyle iki kıyak oldu böyle. Geri karşı böyle böyle muhtemelen böyle. Kim ne oldu anda onlara böyle ya. Allah hepsini Allah korusun kabza böyle inşallah. Lillahi Teala Fatiha.